Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi iman nimetinin kıymetini bilenlerden ve bu nimeti, devleti son nefesine kadar muhafaza edenlerden ve kabre bu nimetle girenlerden, mahşere bu iman üzere, İslam üzere çıkanlardan ve cennete de bu nimet sayesinde girenlerden, Rabbinin rızasına erenlerden ve cemalini görenlerden eylesin. Amin. Bu gece Noel gecesinden bir gece önce sizlerle birlikteyiz. Bu hususta İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu Hazretlerinin 3. cildin 41. mektubundaki beyanları paylaşacağız. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu salih kadınlardan birine, saliha bir kadına yazmış. Kadınlar taifesine zaruri nasihatler hakkında Allah dostları, özellikle Nakşi silsilesinin erleri, hanım kardeşlerimize karşı çok merhametli oldukları için ve bunu da birbirlerine emrettikleri için, nitekim Üsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri Risale-i Kutsiyesinde kendisinden sonra gelecek halifelerine, şeyhlere terahhum kıl nisaya, gel gidelim cemali bakemale seyredelim diye kadın taifesine merhametli olunmasını, daha ziyade ilgi alaka gösterilmesini, onlara acınmasını, dolayısıyla daha ziyade uyarılmalarını ve günahlardan sakındırılmalarını emrettiği gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri de mecburi nasihatler ne demek? Yani söylenmesi zaruri, amel edilmesi mecburi, tatbiki zorunlu olan bir takım nasihatler hakkında bu mektubu yazmıştır. Şimdi inşallah okumaya başlayacağız. Allah-u Teala cümlemize istifadeler nasip eylesin. Amin. المكتوب الحادي والأربعون إلى واحدة من النساء الصالحات في النصائح الضرورية لطائفة النساء. قال الله تبارك وتعالى, الله تبارك وتعالى بيردك استعيذ بالله بسم الله. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. Ey Peygamberi Dişan! İmanlı kadınlar sana geldikleri zaman ne hususta? Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına dair seninle biatleşmek hususunda, biatleşmek üzere sana geldikleri zaman diye başlayan ayet-i kerime, ayete sonuna kadar okunsun. Nezelet hadil ayetu, bu şeyler gelecek. Yani ayet-i kerimenin devamı mektubun ilerleyen satırlarında gelecek. Allah-u Teala evvela kendisine hiçbir şeyin ortak koşulmaması, velâ yesrikne, hırsızlık yapmamaları, velâ yeznîne, zina etmemeleri, velâ yektülle evlâdehunne, çocuklarını öldürmemeleri, İşte bunlar hep izah edilir. Diri diri çocukları, kız çocukları bilhassa gömdükleri dönem olduğu için. Tabii bunun sonrası da yine takip eder. Hala katile cani anneler var. Çocuklarını öldüren anneler var. Efendim karnındaki çocuğu zorla düşürten, ondan sonra karnına kurşun sıkan anneler var. Neler var, neler var. Çocuklarını öldürmeyeceklerine dair ve la yetine bi buhtani yefterinehu beyne eydihinne ve arculihinne, evet, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup bunu meydana çıkarmayacaklarına, efendim ortaya koymayacaklarına dair ne yaparlar? İşte kocasından hariç bir kişiden, Allah muhafaza, zina yoluyla bir çocuk kapar. Ondan sonra kalkar onu kocasına bu senin çocuğun diye yutturur. Bunlar çok tehlikeli, çok büyük günahlar. Ve la ya'sîneke fî marufin, Allah ve Resulünün doğru ve güzel kabul ettiği hiçbir hususta da sana karşı gelmeyeceklerine dair seninle sözleşirlerse febâyi'hunne ve estağfir lehunnallah, sen de onlarla biatleş ve sözleş ve kendileri için Allah'tan bağışlanma talep et. İnnallâhe gafurur rahîm, Allahu Teala çok affedendir, ziyade acıyandır ayet-i kerimesinde Rabbimiz bu biatin şartlarını beyan etmiştir. Şimdi nezelet hadil ayetu, bu ayet-i kerime ne zaman inmiştir? Yevme fethi Mekke'te, Mekke-i Mükerreme fethedildiği günde nazil olmuştur. Ve lemma feragha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min bi'ati rical, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerle bi'atten, sözleşmeden farik olunca, yani o bi'ati bitirince, şer'a fi bi'ati nisa, kadınlarla bi'ate başlamıştır. Ve kânet bi'atü nisa, kadınlarla sözleşme ve anlaşma bi mücerredil kavl, sırf sözle olmuştur. Yani lem temesse yedün nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yeden nisa'il bayi'ati asla. Kainatın efendisinin mübarek eli kendisiyle biatleşen kadınlardan hiçbirinin eline dokunmamıştır. Bu önemli bir husustur. Bu konu, evet, Müslim'de, Bukhari'de, Beyhaki İbn-i Mace, Ebu Davud gibi, Abdurrazzak, Ahmet Nambel gibi birçok kaynakta zikredilmiştir. Şüphe götürmeyecek, ihtilaf konusu olamayacak bir hakikattir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla biatleşirken onlarla el tutuşmamıştır. İşte bu çok önemli bir husus. Ayşe anamızın radıyallahu anh'a kavli vardır bu hususta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Mâ lemiset yedü Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem yedde emraetin la temlikü rikka." Kainatın efendisinin mübarek eli kendisinin mahremi olmayan hiçbir kadının eline değmemiştir. Değdi diyen Resulullah'a iftira etmiştir. Peki kainatın efendisi masum iken, yani günahlardan korunmuş iken ve günahsız iken yine de hiçbir kadının eline dokunmadıysa, ki fitneden korunmuştur, kalbinde en ufak bir değişiklik olmasından mahfuzdur, efendim Allah-u Teala'nın özel korumasındadır, hal böyleyken o bunu yapmadıysa, bizlerin yok benim kalbim temiz diyerek veya başka bahaneler öne sürerek, efendim erkeklerin, yabancı erkeklerin yabancı kadınlarla tokalaşmaları asla caiz görülecek bir şey değildir. Efendim burada ben yaşlıyım, yok efendim benim öyle kötü niyetlerim olmaz, siz kendiniz kötü niyetlisiniz de milleti öyle zannediyorsunuz gibi laflar geçerli değildir. Allah Resulü'nden daha temiz bir insan yaratılmamıştır. Hem kalp bakımından, hem beden bakımından, hem ruh bakımından. Sahabiyat, sahabiye kadınların, o kıymetli annelerimiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmekle müşerref olmaları hasebiyle sahabiye olmak makamına ermişlerdir. En üstün makamdır sahabe olmak. Bütün veliler, Allah dostları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göremeyen, sahabe olma şerefine eremeyen, sahabeden olma şerefine erişemeyen hiçbir veli sahabeden olan bir kadının makamına bile erişemez. Erkek de olsa ne olursa olsa sahabeden bir kadının makamına erişemez. E şimdi öyle mübarek kadınlar en yüksek mertebede bu ümmetin en hayırlısı olma, asr-ı saadette bulunarak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşme şerefine erişerek bu ümmetin en kıymetlisi olma makamına geldikleri halde, ulaştıkları halde, karşı tarafta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi peygamberlerin en üstünü bulunduğu halde, onlar ki efendim tokalaşmamışlardır. En önemli biat hususu ki biliyorsunuz elle yapılıyor. İki el birbirine değerek, temas ederek biat yapılıyor. Erkeklerin biati böyle olmuştur. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların elini tutmamıştır. Bunun aksini söyleyen İslam'a muhalif konuşur. İslam'a muhalefetten Allah'a sığınırız. Allah ve Resulüne iftiradan Allah'a sığınırız. Onun için hele bir de Resulullah adına iftira yapılırsa Allah muhafaza, o zaman işin boyutu daha da değişir. وَلَمَّا كَانَتِ الدَّمَائِمُ وَالْاَخْلَاقُ الرَّد۪يَّةُ فِي النِّسَاءِ اَكْفَرَ مِنْهَا فِي الرِّجَالِ بَيَّنَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ شَرَائِطَ زَائِدَةً عَلَى مَا فِي بَيْعَةِ الرِّجَالِ وَنَهَى النِّسَاءَ عَنْ تِلْكَ الدَّمَائِمِ فِي ذَلْكَ الْوَقْتِ لِمْتِثَالِ اَمْرِ اللّٰهِ تَعَالَى. Kötü ahlaklar, basit huylar erkeklerde de vardır, kadınlarda da vardır. Ancak kadınlarda erkeklere nispeten biraz daha fazla olduğu için kadınlar biatinde erkekler biatine ilaveten ziyade şartlar beyan etmiştir Allah-u Teala. Ve o zaman kendisinin emrine imtisal ederek bu kötü huyları bırakmaları için onları nehyetmiştir. Buyuruyor. Şimdi bunlar tabii mektubun ileri safhalarında açıklanacaktır. Zaten bazı işler vardır ki kadınlar o günahları işlemeye daha müsaittirler. Bazı işler de vardır ki erkekler o günahı işlemeye daha müsaittirler. Onun için Allah-u Teala zinada ezzaniyeti ve zani, Kur'an'da zinaden kadınla zinaden erkek bahsinde zinada kadının yani teşvikçi olarak, tahrikçi olarak öne geçtiğine ima buyuruyorken ve sarik ve sarikatu, çalma ve hırsızlık gibi işlerde de çalan erkekle çalan kadın buyurarak hırsızlık gibi güç kuvvet isteyen işlerde de erkeği önde zikretmiştir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın yarattığı kullar olarak kadında da erkekte de nefis vardır. Bu nefis kötülüğü emretmektedir. Efendim dolayısıyla her insan el insanu harisul lima munua, yasaklandığı şeye karşı hırslıdır ve düşkündür. Bu insanın tabiatinde vardır. Ama bazı vasıflar erkeklerde fazla olur. Bazı vasıflar kadınlarda fazla olur. İşte söz taşımak, dedikodu, gıybet gibi hususlarda mesela kadınların daha boş vakit sahibi olmaları, erkeklere nispetle daha az yorulmaları ve geçimler gibi telaşlardan variste kaldıkları için ekseriyetle, şimdi biraz bu işler de değişti ama daha boş vakit buldukları için nefs-i şeytanın fitnesine daha kanarak bu gıybet, dedikodu gibi meseleler ve iftira hususlarında daha ileri oldukları müşahede edilmektedir. Tabii erkeklerin de efendim haram kazanmak, işte gasp etmek, işte yalan söylemek, işte efendim ne bileyim, onlar da ticari konularda borç alıp ödememek, ondan sonra helal haram gözetmeden gelirine bakmak, menfaatine bakmak gibi, onların da ileri gittikleri günahlar vardır. Allah Teala her birerlerine gereken nasihatleri Habibi vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır ve yaptırmıştır. Eşşartul evvelu, birinci şart, tabii bu erkek kadın fark etmez, ademü işraki şeyin billahi teala, hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak şartı getirilmiştir. Bu şirk koşmamak, ortak koşmamak la fi vücubil vücudi ve la fi istihkakil ibadeti. Vacibül vücut olmakta da ortak koşulmayacak. İbadete müstahak olma hususunda da ortak koşulmayacak. İki mesele var burada. Vacibül vücut olmak demek varlığı zorunlu olmak demektir. Bizler mümkünül vücuduz. Yani bütün yaratıklar varlığı mümkün olan nesnelerdir. Varlığı mümkün ne demek? Varlığı da düşünülebilir, yokluğu da düşünülebilir. Benim mesela yokluğum düşünülebilir. Çünkü ben mesela 45 sene evvel yoktum. Sen de şu kadar sene evvel yoktun. Dolayısıyla biz olmasak da diğer varlıklar olabilirdi mesela. Veyahut diyelim bütün gökler yerler dünya olmasaydı Allah-u Teala yine vardı. Demek ki Allah-u Teala'nın dışındaki bütün varlıklar mümkünül vücuttur. Varlığı da yokluğu da müsavidir, eşittir, bir şey değiştirecek değildir ve düşünülebilecek şeyler. Ama Allah-u Teala vacibül vücuttur. Ne demek? Varlığı zorunludur. Ne demek? Yani yokluğu düşünülemez. Allah-u Teala'nın olmamasını, efendim, olmama ihtimalini düşünemeyiz. Çünkü varlığı kendindendir. Şimdi varlığı kendinden olduğu için var olmakta kimseye muhtaç olmamıştır. Ama biz öyle değiliz. Biz var olmakta Allah-u Teala'nın icadına muhtaç olduğumuzdan o bizi var etmeye de bilirdi. Ama Allah-u Teala'yı var eden başka bir varlık olmadığından, Allah-u Teala'nın varlığının başı ve başlangıcı bulunmadığından, Allah-u Teala kadim olduğundan, evveli olmayan, başı başlangıcı olmayan kadim bir zat olduğundan, ezeli olduğundan dolayıdır ki onun yokluğu, yok olması, var olmaması düşünülemez. Demek ki varlığı vacip olan bir tek Allah'tır. Sen Allah'tan başka da varlığı vacip olan başka bir varlık var dersen Allah muhafaza dinden imandan çıkarsın. Burada tehlike olur. Burada bayağı bir sıkıntıya girenler olmuştur. İmam-ı Gazali Hazretleri İbn-i Sina gibi, Farabi gibi felsefecilerin bu hususta yanıldığını, hatta Allah muhafaza etsin küfre kadar uzandıklarını beyan etmiştir. El-Munkız Anid-Dalal'de olabilir. Mektubatta İmam Rabbani de bunu Kudüs-i Ruh beyan eder. Sebep nedir? Çünkü onlar efendim alemin kıdemine kail olmuşlar. Yani bir insan derse ki bu dünyanın evveli yoktur. Maddenin evveli yoktur. Yani maddenin yok olduğu bir zaman yoktur derse, ama şekilden şekile, halden hale girmiştir. İşte dumandan bulut olmuştur, buluttan şu olmuştur şeklinde. Ama ham maddesi aslı vardır. Sürekli vardır. Ne kadar geri gitsen yok olduğu zaman yoktur. Dediği zaman işte burada vacibül vücut olmakta, varlığı zorunlu olmakta Allah'a ortak etmiş olur. Gökleri, yerleri veya hangi varlık hakkında bu vacibül vücuttur, bunun varlığı vaciptir, bunun yokluğu düşünülemez, geriye ne kadar gitsen illa bunun bir şekilde, bir türde, bir nevide varlığını görürsün, varlığına ulaşırsın derse bir adam, kim olursa olsun, bu ismi ne olursa olsun bizi alakadar etmez, bu adam şirk koşmuş olur. Çünkü varlığı vacip olan Allah'tan başka hiçbir varlık yoktur. Her şey mümkünül vücuttur. Mümkünül vücut demek onu Allah var etmiş demektir. Allah onu icadıyla, var etme sıfatıyla var etmiş demektir. Bu demektir ki o kadim değildir. Yani Allah'tan başka kadim yoktur. Yani her şey sonradan olmadır. Sizin anlayacağınız en Türkçe tabir ile her şey sonradan olmadır. Allah-u Teala'dan başka. İşte demek ki Allah'a ortak koşmayacaksın. Ne demek? Varlığı vacip olmakta da onun ortağı yok diyeceksin. İbadete müstahak olmakta da ortağı yok diyeceksin. Şimdi mesela Mekke müşrikleri gibi bir takım şirk erbabı varlığı vacip olma hususunda Allah'a bir şeyi ortak etmeyebilirler. Mesela ayet-i kerimelerde estaizu billahi ve le inselteum men halakas semavati vel arda le yekulunne Allah. Sen onlara sorsan diyor, Ebu Cehillere, Ebu Leheblere, Habibim soracak olsan ki gökleri yerleri kim yaratmıştır? Ya buradan ne anlaşılıyor? Gökler yerler yok olduğunu biliyorlar. Öbür türlü cevap vermezler. Bu cevabı vermezler. Lekulünnallah. Elbette onlar Allah yarattı diyeceklerdir. Demek ki Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Mekke müşrikleri Allah'a inkar ettikleri için müşrik olmadılar. Onlar Allah'a ikrar etmekteydiler. Allah'a dua da etmekteydiler. Biliyorsunuz Kabe'nin astarına sarılarak kafirlerin, Ebu Cehillerin, efendim, en büyük kodaman gavurların dualarını Kur'an-ı Kerim zikrediyor. Allahümme in kâne azâ vel hakka min indike fe emtir aleyna hicârete min es-semâi ve itinâ bi azâbin elîm. Ey Allah diyor. Allahümme, biz nasıl Allahümme diyoruz? Aynı Allahümme Ebu Cehil de dedi. Bu adamı Müslüman etmez ki. Peygamber'e inanmadıktan sonra. Ey Allah diyor, eğer bu Muhammed'in okuduğu sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an hak ise ve senin katından geldiyse o zaman kafamıza taş yağdır da yahut da bize acıklı bir azap getir de biz bunun hak olduğunu anlayalım. E zaten kafana taş yağdım ölüp gideceksin. Ondan sonra anlamak neye yarar? İşte müşrik kafası budur. Halbuki aklı başında bir adamın duası ne olacaktı? Ya Rabbi bu haksa bizi de hidayet et. Buna inanmayı nasip et demeliydi. Gitti ne diyor? Taş yağdır bize diyor. İşte burada müşriklerin Allah dedikleri, Allahümme dedikleri görülüyor. Demek ki gökleri yerleri kim yarattı sorusuna Allah cevabını verdiklerini Mevla Kur'an'da bildirdiğine göre onlar göklerin ve yerlerin mahluk olduğunu yani sonradan yaratılmış olduğunu onların varlığının vacip olmadığını kabulleniyorlar. Peki bunların şirkleri nerededir? Bunların şirkleri ibadete istikraktadır. Yani putları Allah'ın elçileri, Allah'ın aracıları kabul ediyorlar. E biz de kabul ediyoruz ki Muhammed Mustafa Allah'ın efendim nesidir? Şefiidir. Allah katında şefaatçimizdir. Ama burada farklı bir boyut var. O da nedir? Mâ ne'budûm illâ liyukarribûnâ ilallâhi zülfâ. Müşriklerin şu sözleri çok dikkat çekicidir. Biz onlara niye tapıyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Şimdi biz ne diyoruz? Biz Muhammed Mustafa'ya niçin uyuyoruz? İttiba ediyoruz, tabi oluyoruz. Bizi Allah'a yaklaştırsın diye. Tamam, bizi Allah'a yaklaştırsın diye bir aracıya, bir peygambere, bir alime, bir mürşide, bir veliye intisap etmek, onun izinde gitmek memduhtur, övülen ve beğenilen bir sıfattır. Ama bizi Allah'a yaklaştırsın diye peygambere tapıyoruz, falan zata evliyaya tapıyoruz dediğin anda müşrik olursun. Demek ki Mekke müşriklerinin şirke düşmeleri nerededir? Allah'ın inkarlarında değildir. Allah'tan başka tapınılmaya ve ibadet olunmaya müstahak olan varlıklar olduğunu kabul etmelerinde ve böylece itikad etmelerindedir. Şirkleri bu noktadadır. Buraya dikkat çekiyoruz. O halde Allah Teala ilk şart olarak benden başka varlığı vacip olan bir zat olmadığını kabulleneceksiniz. Benden başka ibadete layık kimse bulunmadığını kabul edeceksiniz. La ilahe illallah ne demektir? La ilahe, mabudun bir hak yoktur. Yani ibadet olunmayı hak etmiş hiçbir varlık yoktur. He, batıl olarak kendisine tapınılan putlar, haçlar ve efendim heykeller vardır. Ama onlar ibadet olunmayı hak etmemiş şeylerdir. Ama gerçek manada ibadeti hak eden bir ilah yoktur. İllallah ancak Allah var. İşte bunu derken insan bunun manasını bilerek demelidir ki mümin olabilsin. Şimdi burası İmanın ilk basamağıdır. Ama bir de bunun tabii detayı vardır. Ve men lem yekun amelu mubarran an şaibeti riyai ve sum'ati ve mazinneti talabil ecri min gayrillahi teala ve lehu bil kavli ve zikril cemili feleyse ve bi haricin min daireti şirki ve la ve muvahhidun muhlisun. Burası hepimizi yakar. Kim diyor bir amel işler. Mesela namaz kılar, oruç tutar, hacca gider, zekat verir, zikir eder, insanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyeder. Ama bunlar çok iyi. Müslüman adam, imanı tamam, Allah'tan başka ibadete kimsenin layık olmadığını itiraf ediyor. Efendim, Allah'tan başka vacibül vücut olmadığını kabul ediyor. İmanı bu noktada tamam görünüyor. Ama yaptığı işler Allah için yapılması gereken ibadetlerde gösterişe kaçıyor. İşitsinler, beğensinler, görsünler, desinler. Kimin ameli bunlardan uzak değilse ve Allah'tan başkasından ücret talep etme fikri var. Allah'ın gayrinden ücret talep etme ne demek? Bu yani ben bu namazı kılıyorum ama millette tamam Allah bana sevap versin istiyorum ama velev bil kavli hiç olmasa bunlar da beni görüp de namaz ne güzel namaz kılıyor desinler. Sözle de olsa bir efendim veyahut güzel övgüyle de olsa güzel anılayım. Benden iyi bahsedilsin. Herkes beni iyi bilsin. Ve böyle birbirine söylesin, beni met etsinler şeklinde de olsa, bu kadar bir düşünce bile olsa, insanın içinde, sevap Allah'tan istenecekken, onda ne var, başkalarından da bir ek beklentiler var ise, bu kişi şirk dairesinden hariç değildir, asla bu kişi ihlaslı bir müvahhid değildir. Müvahhid Allah'ın birliğini kabul eden demektir ki, evet Allah'ın birliğini kabul etmiş, iman etmiş zahiren ama o tevhidinde muhlis değildir, samimi değildir. Çünkü samimi olsa Allah'tan başkasını görmez, Efendim çünkü ibadet yapıyorsun sen. Namaz ibadettir, oruç ibadettir. Zikir, hac, zekat ibadettir. Bu ibadetlerde sen eğer Allah-u Teala'nın birliğine inanan biri olarak başka birinden de efendim tamam Allah için yapıyorum ama şu da görsün, şu da beğensin gibi bir düşünce taşıyorsan senin tevhidinde ihlas söz konusu olamaz. Kâle Ali ve alâ âlihi ve sahbihi salâtu vesselâm. Kainatın efendisi buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem. Eşşirkü fî ümmeti ehfâ min debîbin nemletilleti tedübbü fî leyletin zalmâ e'alâ sahratin sevdâ. Benim ümmetimde şirk çok gizlidir. Ne kadar gizlidir? Karanlık bir gecede sipsiyah bir kayanın üzerinde debelenen bir karıncanın ayak çamatasından daha gizlidir. Şimdi karanlık gecede kaya, koca kaya, siyah kayanın üzerinde o karıncayı nerede göreceksin? Onun ayak sesini nasıl işiteceksin? Ona kadar gizlidir. Yani bütün kulak olsa her tarafın o karıncanın ayak sesini duyamazsın yani. Yanında dibinde olsan, kayaya kulağını dayasan nereden duyacaksın? İşte şirk o kadar gizlidir. Ne demek? İşte şirkin kısımları vardır. Büyük şirk vardır, küçük şirk vardır. Açık şirk vardır, gizli şirk vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gizli şirkten sakınmamızı emretmiş. Ve bizim hakkımızda da gizli şirkten korktuğunu bildirmiştir. Benden sonra dönüp putlara tapacağınızdan korkmuyorum. Ama gösterişe düşeceğinizden korkuyorum diye bunu beyan etmiştir. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm ittekû şirkel esgara. Âlû ve meşşirkül esgaru. Arada bir şiir vardır, Farsçadır. Hulasa manası da işte aynı bu hadis-i şerifteki efendim, karanlık gecede siyah kayanın üzerinde debelenen karıncanın ayak sesinden şirkin daha gizli, şirk sözlerinin daha gizli olduğunu beyan eden bir şiir vardır. Mana budur. Kainatın Efendisi küçük şirkten, en küçük şirkten sakının buyurduğu zaman sahabe-i kiram en küçük şirk hangisidir sorunca gösteriştir buyurmuştur. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri kadınların biatinde şart koşulan Allah'a ortak koşmama birinci şarttan başlamış. Bunları şerh ediyor. Bunların kısımlarını beyan ediyor. İşte Allah'a ortak koşmamak ne demek? Allah'tan başka varlığı vacip olan hiçbir varlık olmadığını kabul etmek. Allah-u Teala'dan başka ibadeti hak eden hiçbir varlık olmadığını kabul etmek. Bu zahiri imandır. Fakat yeterli değildir. Yine şirkin kısımları var. Gizli şirk vardır. İşte gösteriş, işitsinler desinler, beğensinler, beni övsünler, methetsinler. Bundan da sakınmak lazımdır. Bu da büyük bir hastalıktır. Bu da şirkin bir çeşitidir. Şimdi diğer hususlara, şirkle alakalı mevzulara geçecektir. Zaten bu husus bayağı uzun gidecektir. Şirkle ilgili malumatı. İnşallah haftaya da devam ederiz. Bu gecede sadece birinci şartı dahi bitiremeyebiliriz. وَلِتَعْظِيمِ مَرَاسِمِ الشِّرْكِ وَمَوَاسِمِ الْكُفْرِ كُلِّهَا قَدَمٌ رَاسِخٌ فِي الشِّرْكِ. Görüyor musun şimdi? Şirk merasimlerine tazim eden, tazim etmek. Şirk merasimi ne demek? Allah'a ortak koşma gösterilerine saygı göstermek. Ve küfür mevsimleri. Küfür mevsimleri ne demek? İmansızların dini bayramları. Küfür kafirliktir. Mevsimleri ne demek? Onların işte dini bayramlarını kutladıkları, kafirliklerini yaygın hale getirdikleri zaman dilimleri demektir. Bunlara değer vermenin de nesi vardır? Şirk koşmak hususunda çok sağlam bir ayağı vardır. Kim bu merasimlere katılır, kutlar ve kafirlerin coştuğu ve dini bayramlarını kutladığı dönemlere hürmet ve saygı gösterirse Allah muhafaza şirke çok sağlam bir adım atmış olur. Allah muhafaza. Şimdi geldi Noel. Yarın gece Noel gecesidir. Bunun manası nedir? Hristiyanların dini bayramıdır. Ve İsa Aleyhisselam'ın güya doğumuna tesadüf etmektedir. Halbuki de o da uydurmadır. Vatikan yakında işte geçen hafta açıklamış ki biz de biliyoruz ki 1 Ocak İsa Aleyhisselam'ın doğum günü gecesi değildir ama işte bu iş böyle bir hurafe gibi, onlar hurafe demiyorsa da mana oraya çıkıyor, yerleşmiş bir husus olduğundan şimdi bunu değiştirmeye lüzum görmüyoruz demişler. Yani Hristiyanlar bunu bir dini bayram olarak kutlamıştırlar bugüne kadar ve kutlamaktadırlar. Şimdi bu nedir? İsa Aleyhisselam biliyorsunuz ki Allah-u Teala'ya ortak edilmiştir. Hristiyanlar tarafından Allah'ın oğlu kabul edilmiştir. İnne Allahu vel Mesih ibn Meryem, bazılarına göre Allah Meryem oğlu İsa'nın ta kendisidir, görüşü hakimdir. Bazılarına göre Allah'ın oğlu kabul edilmiştir. Dolayısıyla onlar da kendileri bir görüşte sabit ve müttefik değildirler. Bu görüşlerin her birerleri de kafirdirler. Ancak Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inananlar mümindirler. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Allah üçün üçüncüsüdür. Baba, oğul, kutsal ruh, teslis akidesine sahip olanlar ve bu görüşe kail olanlar andolsun ki yemin ediyorum muhakkak kafir oldular Allah buyurduğu üzere. Bugün Hristiyanlarda İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu görmeyen bir Hristiyan yoktur. Dolayısıyla küllün kafirdir, bir tane içlerinde Allah indinde inanan mümin kabul edilecek bir fertleri yoktur. Madem ki onlar efendim İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu kabul etmişlerdir, işte yarınki Noel gecesinin de manası nereye varır? Allah'ın İsa Aleyhisselam'ı doğurduğu, haşa ve kella doğurduğu güne denk geliyor. Çünkü onların sözünde Kur'an'da da geçiyor. Onlar ne diyorlar? Ela innehum min ifkihim